Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Браты Запруцкія з'явіліся ў беларускай майстроўні ад самага пачатку ў 1980-м. Старэйшы Сяргей быў адным з заснавальнікаў аб'яднання і прывёў туды Ігара. Абодва бачылі росквіт майстроўні, абодва перасталі наведвацца ў яе яшчэ да яе сканчэння. Але, мяркуючы па іх сённяшніх занятках, абодва на ўсё жыццё засталіся ў коле тых зацікаўленняў, якія 30 гадоў таму і аб'ядналі майстроўцаў у адно. Сяргей – мовазнаўца і старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Ігар выкладае літаратуру 19-го стагоддзя на філфаку БДУ. Сяргей Запруцкі вылучаўся паміж майстроўцаў сталасцю. Узросту ўсе былі прыблізна аднолькавага, але іншых найперш хлапцоў у поўным сэнсе дарослымі і сталымі людзьмі назваць было нельга. Гэта была пара юнацтва, якая яшчэ дазваляе сабе крыху больш дураслівасці, нематываваных учынкаў, безадказных паводзінаў, чым у дарослым веку. Але ёсць такі тып вясковага чалавека, які з малых гадоў далучаны да працы разам з дарослымі, і таму з дзіцяці адразу ператвараецца ў мужчыну. Юнацтва аказваецца за рамкамі гэтага пераходу. У майстроўні было нямала хлапцоў і дзяўчат, якія прыехалі вучыцца з вёскі, але ці то яны хутчэй перанялі гарадскі кшталт дачыненняў, ці то ў вёсках іхных ужо тады гэты кшталт усталяваўся. У кожным разе Сяргей, прынамсі у маёй памяці так адлюстравалася, выглядаў чалавекам старэйшым і сталым. З Ігарам адбывалася тое самае, ён быў маладзейшы і яшчэ не выкачаўся ў гатовага дзядзьку, але ж і ад дзяцінства ў ім ужо не засталося нічога. Гэта значыць, што ў вясковай рабоце ён ужо лічыўся за дарослага. Варта заўважыць, што такі, можа быць, архаічны кшталт незрэалізаванага юнацтва панаваў не дзесьці ў глухім кутку Беларусі. Якраз у далёкіх ад сталіцы вёсках цывілізацыйныя змены адбываліся хутчэй, бо ніякі аўтарытэт вялікага гораду на тыя вёскі не ціснуў. Патрыархальны кшталт панаваў, як дарэчы, і сёння сям-там яшчэ сустракаецца пад самым Менскам, у вёсцы Калініна, адкуль паходзіць Сяргей Запруцкі і ягоны брат Ігар, герой нашай сённяшняй перадачы. Вяскоўцы, звычайныя калгаснікі. Бацька мой шафёрам працаваў, ну маці пэўным час, пакуль выхоўвала дзяцей, была хатняй гаспадыняй. Ну, затым яна на пошце працавала. Мінскі раён, са Слуцкага боку. Это 18 кілометраў ад горада. Пад Менскам ёсць такая вёска Калініна. Ігнатычы колісь там жыў пляменнік, вядома пісьменнік Александра Ельска. Гэты пляменнік займаўся дэкаратыўнымі раслінамі. Такая цікавая вельмі постаць. Ну, зараз мала што там засталося такого аўтэнтычна. Ну, будынак яго застаўся, а сама вёска фарміравалася ўжо ў савецкі час. Калі, як там, пана не стала, тут усё дагледжана, тут будзе саўгас, а не калгас. Да спецыфікі вёскі дадаецца і спецыфіка роду, генетычныя асаблівасці. Як дапытлівы гуманітарый, Ігар шукаў свае карані і знайшоў гэтую самую спецыфіку. Слаўная ёсць такая вёска Мірослаўка в Бярэзінскім раёне. Чым яна слаўная? Ты што на сённяшні дзень там, ну, можа, трэць насельніцтва – это Запруцкі. Я займаўся этым радаводам наш. Мне пашынчыла, але высветлілася такая карціна, што пачынальніка нашага роду, прозвішча канкрэтна наш, Запруцкі, быў канкрэтны адзін чалавек, яго звалі Апанас, і яго была канкрэтная жонка, якую звалі Ганна. І яны з'явіліся, там быў фальварак Барацічы, яны з'явіліся ў гэтым фальварку Барацічы хутчэй за ўсё пачатку 19-го стагоддзя, недзе пасля 806-го года. Я так думаю, хутчэй за ўсё, што іх з сабой паны прывезлі альбо за прудаў, альбо за прудзі. І так нарадзілася гэтае прозвішча. Таму што, калі меркаваць па інвентару 844 года, ва ўсёй гэтай барацічах і вёсцы былі адны толькі запрудскія яны. А ўсе астатнія насілі іншыя прозвішчы. А потым аказалось, у канцы стагоддзя там запрудскіх ўжо палова была. Ну, а чуль вывад, вельмі многа хлопчыкаў нараджалася. Ну, вот я могу сказаць, у майго бацькі было 4 сыны. У майго старэйшага брата было 2 сыны. У мяне 2 сыны. Адзін на геафаку вучыцца, а другі у трэцім класе. Адзін на трэцім курсе, другі ў трэцім класе. У майго дзеда было 4 браты. Зразумела, ніводнай сястрычкі. Сваіх сыноў Ігар кажа, што старэйшы пра майстроўню ўжо ведае, а малодшы яшчэ сумняваецца ў існаванні Дзеда Мароза і больш за ўсё любіць слухаць казкі, якія складае яму бацька. Вось жа, каб і малодшы даведаўся пра майстроўню, бацьку давядзецца прыдумаць пра яе казку. Раней я назваў Ігара дапытлівым гуманітарыем, і гэта праўда, але якраз у майстроўскія часы Ігар паступіў быў на фізфак БДУ. Як высветлілася пазней, зрабіў памылку. Меркавалася, што я буду астраномам. Астраномія я збіраўся займацца. Ну, а тады памятайце за савецкім часам, як там у нас было. Англійская мова выкладалася ў вясковай школе ніяк. І я цудоўна сабе ўяўляў, што паступіць мне ў Маскву ці ў Пецярбург з маім веданнем замежнай мовы будзе нерэальна. Ну, і планы былі такія, што я буду праз падрыхтоўчае аддзяленне, год папрацую. Ну, а потым дырэктар школы напісала такую характарыстыку, што я вялікі фізік і па мне плача фізфак. Ну, я паспрабаваў паступаць і на сваё няшчасце я паступіў. Ну, а потым ужо я зразумеў, што калі я давучусь да першай сесіі, то мне ўжо зваротнай дарогі не будзе. Ну, ось тады я кінуў гэты факультэт. Для бацькоў, конечно, для маіх была драма сямейная. Ну, але як зараз, то і не шкадую. Драма была сямейная не таму, што войска, а таму, што меркавалася так, што вось самастойна паступіў без ніякіх там гэтых платаў, пратэкцыяў, без клопатаў, усяго астатняе, ну хай бы яно было. Ну, бацькі, конечно, хацелі, каб вывучылася дзіця. Тым больш для майго бацькі была драма нават не ў гэтым. Таму што ён да гуманітарнай сферы ставіўся выключна негатыўна. Ён лічыў, што фізіка это ёсць рэальнае нешта, а філалогія это ёсць абсалютная абстракцыя, нікому не патрэбная ў прынцыпе. Не было б той майстроўні, быў бы з мяне вельмі пасрэдны астраном. Таму што, як я цяпер разумею, мае ўяўленне тады пра астраномію і рэальная астраномія, это было вельмі вялікая розніца. Таму што ўся астраномія гэта формулы, формулы, формулы. Ніхто на зоры ўжо не глядзіць. На зоры глядзяць паэты, літаратары і літаратуразнаўцы, кім урэшце Ігар стаў. Але вось важная дэталь. Паступіўшы на фізіку, ён зрабіў памылку, дзякуючы якой у майстроўні апынуўся яшчэ адзін чалавек, Сергей Санько. Я паступіў на фізфак, тады што ж Сергей Санько. Мы з ім вучыліся в адной групе, разам ездзілі на Лён у Быхаўскі раён. Ну і затым утварылася вось эта структура сама, яна пачынала ўтварацца. На філфаку, это 80-й год, у восені. Старэйшы брат мой меў да гэта непасрэднае дачыненне, мы жылі з ім разам. Ну і да гэтага таксама прыцягнуўся. Я цудоўна памятаю, як это ўсё пачыналася на узроўні вось адраджэння культуры менавіта. Я памятаю Сімаковіч Ларысу, якая прыйшла, якая ўзяла ў свае невялікія прыгожыя рукі, але цвёрдая ўсю гэту схему. Перад ёй стаяла такая грандыёзная задача, мона скажучы, з нікога зрабіць штосьці. І яна цудоўна за той задачай справілася. Прычым яно, як бы, само аўтаматычна становілася апазіцыйным, таму што проста нават спяваць беларускія песні на філфаку, гэта ўжо была апазіцыя. Быў там ядро кіруючая, ясная справа. Ваходзіў Вінцук, Сокалаў, Жонка, Сергей, Іра Марачкіна. Ну і была такая завядзёнка, пасля рэпетыцыі збіраліся пад'ездзе Мінцуковай кватэры. І ось там абмяркоўвалі. Ну, я, конечно, там быў выпадковы. Старэйшы брат мой там быў у гэтых размовах. Ну, абмяркоўвалі самыя розныя аспекты жыццёвыя тагачасныя, у тым ліку і палітычныя. Палітычны аспект там прысутнічаў, як нейкая нездзейсненая далёкая мара, магчымая перспектыва. Тады вось наладзілася сувязь з тэатральна-мастацкім інстытутам. Тут яшчэ ўліўся гэты творчы патэнцыял мастакоў, і былі каляды. І гэтыя каляды, канешна, зрабілі фурор. Таму што ў гэтым дэнацыяналізаваным Менску, які нібыта быў ужо абсалютна інтэрнацыянальным горадам, такое свята, яно не выклікае, там, дапустім, варожасць, там, непрыняцце. Гэта, ў прынцыпе, як на каляды павінна быць. Што воно выклікае радасць, некае спачуванне, шчодрасць. Але ну, ўзровень падрыхтоўкі гэтых калядаў. Гэта ж не было проста так. Я памятаю, што ясная справа, што і салісты, якія спявалі, гэта былі адмысловыя людзі. Вось Рыгора Панцялеева, да прыкладу, прыгадаць. Ён такі яркі голас меў, выдатны. Адным словам, гэта былі прафесіянальныя калядоўшчыкі, я маю, што падрыхтаваныя. Трыццаць гадоў таму майстроўня іншы раз запісвала на магнітафон свае рэпетыцыі, а аднойчы запісалася нават у студыі беларускага радыё. Тады ж запісы множыліся, але на сёння адшукаць іх нам пашчасціла толькі ў аднаго майстроўца, у Міколы Сасноўскага. Ёсць там і песня, якую запяваў мастак Рыгор Панцялеяў. Мела мамка тры сыночкі, ой, калядо, калядзе, сталі яны ранесенька. Ой, калядо, калядзец, помыліся белесенька. Ой, калядо, калядзец, взялі яны па конніку. Ой, калядо, калядзец, паехалі да вельместа. Ой, калядо, калядзец, выбіраць тры нявесты. Ой, калядо, калядзец, пішуць лісты да мацянькі. Ой, калядо, калядзец, рада мамка гэтым лістам. Ой, калядо, калядзец, гэтым лістам тром нявестам. Ой, калядо, калядзец, рада была парадзіўшы. Ой, калядо, калядзец, шчыра дыша пажаніўшы. Ой, калядо, калядзец. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сяргей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Ігар Запруцкі. Спявалі ў майстроўні і браты Запруцкія. «Там за садамі» – так называлася песня, якую пачынаў старэйшы брат Сяргей. «Там за садамі трава мурава, шчодры вячор, багаты вячор, на той мураве бела бяроза, шчодры вячор, багаты вячор, на той бярозе залаты росы, шчодры вячор, багаты вячор, як узняліся буйныя вятры, шчодры вячор, багаты вячор, абцярусілі залаты росы, шчодры вячор, багаты вячор, ідзі, Ганначка, пазбірай росы, шчодры вячор, багаты вячор, і купі сабе трое надоб'е, шчодры вячор, багаты вячор, перша надоб'е медзяны кубак, шчодры вячор, багаты вячор, друга надоб'е срэбна талерка, шчодры вячор, багаты вячор, трэця надоб'е залаты персень, шчодры вячор, багаты вячор, медзяны кубак забіванечку, шчодры вячор, багаты вячор, срэбна талерка дараванечку, шчодры вячор, багаты вячор, залаты персень то квяншанечку, шчодры вячор, багаты вячор. Ігар Запруцкі спяваў у майстроўні, спявае і сёння. Стараецца захаваць гэтую традыцыю спеваў у сваім асяродку. На любых імпрэзах, там, дзе збіраюцца людзі, у мяне такая даволі спеўная, сёстры стрыечныя, браты стрыечныя асабліва. Это святая справа, якое б там вяселля не было. Курачка – это фірменная песня, якая спяваюць усе сваякі, а тыя, хто не ведаюць, тыя хочуць і не хочуць будуць падпяваць. Той жа «Туман яром», ярам даліною. Репертуар мой, нават сённяшні, тое, што я спяваю цяпер. Ну, я так думаю, працэнтаў на 70, калі не 80. Складаецца ўсё з тых песняў, якія былі мною засвоены падчас майстроўні, і ён застаецца зараз базавым. Я зноў вяртаюся да правакацыйнага слова «цуд», якім акрэсліў нараджэнне майстроўні. Часцяком са мною не пагаджаюцца, маўляў, гэта была неабходная дзейнасць і ўсё такое. Тое самае кажа і Ігар Запруцкі пра заканамернасць. Але я працягваю стаяць на сваім, бо, па-першае, усялякае нараджэнне ёсць цуд, як і жыццё, бо вера ў цуд тлумачыцца недахопам інфармацыі пра тое, што гэта такое жыццё. Па-другое, вынік дзейнасці майстроўні і тое, чым яна стала, шматкроць пераўзыходзіць тое, якое яна задумлялася ў перыяд свайго нараджэння. Проста немагчыма было ў 1980 годзе прадбачыць, што ва ўмовах савецкага застою ўзнікне публічная арганізацыя, якая будзе вызнаваць нацыянальную ідэю, расці колькасна проста на вачах, а ўрэшце ператворыцца ў масавы нефармальны рух. З тым, што гэта сапраўднае дзіва, пагаджаюцца, здаецца, усе майстроўцы. Это цуд ці не цуд? Я вам магу сказаць, это заканамернасць, па майму меркаванню, таму што цуд это, конечно, пафосно, метафорично, я ніяким чином не хочу принизить то, что там отбылося, але отбылося это, як я разумею, у певной ступени закономерно. По яких причинах? Ну, я як історик літератури все-таки некие аналогии мушу проводить и социальными з'явами, процессами. Першая ситуация, як я меркую, была звязана с тем, что то, что потом обозвали застоем, оно было реальностью. І вось гэтая абсалютна бесперспектыўны стан грамадства найбольш адчувае моладзь. Вялікая колькасць людзей маладых былі ў прынцыпе патэнцыяльна ўжо, ну я б не сказаў бы, што яны апазіцыйна да ўладаў ставіліся, але яны ставіліся да многіх гэтых мерапрыемстваў і такіх арганізацыйных структур, як камсамол, там дзе ўсе 100%, яны ставіліся даволі скептычна. Гэта была глеба, наколькі я разумею, якая ў значнай ступені згуртавала гэтых людзей. Тут трэба было вось некі цэнтр такі, да якога гэтыя людзі сталі, канешне, цягнуцца. Это один момент. Другий момент был связан еще с одной такой справой. Знакомство мое с этой суполкой молодевой, в принципе, началось с тем, что старейший брат, по-перше, учился на филфаку, и другой он привез нелегальное выдание «Люстрадён». Я помню, что это «Люстрадён» я почитал. Ну і паколькі ў мяне ўжо скептычнае стаўленне да ўлады сфармулявалася пасля таго, як я папрацаваў на камбайне ў калгасе памочнікам, я ўбачыў, што адно справа, што ў нас гаворыцца па тэлевізару, і ўсім справа рэальнае жыццё. Ну і, уласна, тут пераацэнка каштоўнасцяў была. І вось трапляецца «Люстрадён», там невялічкі артыкул, які я памятаю пра тое, што беларуская школа загнана ў вёску. Я нават цяпер уяўляю, хто там быў патэнцыяльны аўтар таго наіўнага, ў прынцыпе, артыкула. Я нават разумею, чаму гэта ўся арганізацыя не была прыкрыта ў свой час. Таму што высветліць аўтараў не ўяўляла ніякай складанасці. Таму што там было, напрыклад, напісана у тым жа «Люстрадён» адным з нумароў пра тое, што шапік «Белсаюздрук» быў перайменаваны «Саюз печаць». Гэты шапік знаходзіўся насупраць тэатра Янкі Купалы. Можете себе уявить, это центр города, вот где теперь спуск у метро. И вот гэтый шапик был назван «Наш». Значит, я однозначно могу сказать, что гэтый автор жил не дзе ў гэтай перыферыі, а не складана здагадацца, хто там жыў. Вячорка, Вінцук, жыў, это яго шапік, быў наш. Так што вылічыць это аўтара, па-моему, для тых структураў не было ніякіх праблем. Ясная справа, што эта арганізацыя была пад ноглядам, ясная справа, што яе курыравалі, але яе не прыкрылі. Так я мяркую па адной прычыне, таму што к гэтаму часу, к 80-х годах, у нас кіруючыя эліты партыйныя памяняліся. Калі ў нас у 50-е гады, у асноўным это ўсе былі тыя, хто прыехалі аднекуль, кіраўнікі нашай рэспублікі. А уже к 80-м годам уже были такие батьки, как батька Вінцука. Еліта помінялась. Ці той же батька Дубовца. І це їх діти вже переасенсовували от те, що було. Причому це діти функціонерів. І мені здається, що це не було так легко вирішено по цій причині. Ніде вони підсвідомо вже інакше глядели на цю всі речі. І сам вже у громадстві скепсис у дочиненні до тих ідеалів, і він набив вже інші форми. Вони могли бути поспіховими функціонерами, у той же час у глибині душі вони чудово розуміли наявний стан речі. Эта керуюча элита поменялась, она тут народилась, она тут выгодовалась, она была тутейшая, она не приехала с Урала, не прислали ее с Украины, они были тутейшие люди, в принципе, и они настолько агрессивно до белорусского, как той же Цанава, не могли ставиться. Ігор Запруцький найлепей запомніў самы пачатак майстроўні, познюю восень 1980 году. Недзе ў той час ён і наважыўся кінуць сваю фізіку. Да вясны яшчэ працаваў у Менску, пасля з'ехаў у родную вёску да бацькоў і цяпер на майстроўні бываў толькі спарадычна наездамі. Але добра запомніў тую вясну 1981 году, калі майстроўня ставіла народную драму «Цар Максіміліан». Цара ў гэтай драме граў брат Ігара Сергей. Я гэтаму братцятку нават карону рабіў, яна такой фольги медной была. Ну, а так пьеса была, еще и постановка была, я бы сказал, авангардовая такая для того часу, незвычная. С пункту гледжання своих тогочасных уявлений я уявлял это как выключный шедевр. Это шедевр театрального мастерства. Я был выключно глядачом. Зато я присутничал на репетициях. Сутность идеи, сутность выбору этого твора мне абсолютно был зрозумел и близкий. Меньшая справа, что многие глядачи тогочасные, эти далеко не все, разумели про что это было. А про то, что была такая кумирыцкая царица. И она хотела, как молились ее богам. И как легко, оказывается, можно здрадить своим богам, своей культуры, своему народу по великому рахунку, своей истории. И начать молиться на кого? На диктатуру пролетариата, будучи мифичный коммунизм. На тогочасной кинохронице, якую здымал Игорь Марочкин, я знаходжу Игора Запруцкого на майстровском святе, проводя у зимы на Менском стадионе Арляня. Кадры можна пабачыць на сайце Свабоды. Гэта пачатак 1983 году. Пасля Ігара забяруць у войска, а калі ён вернецца, майстроўні ўжо не будзе. Застануцца толькі ўспаміны, асэнсаванне, ацэнкі і ўсё наступнае жыццё, якое кацілася і коціцца так, быццам тая майстроўня не сканчалася ніколі. Справа вся у тым, што далёка не кожны чалавек, жывучы от у этой штудзёншчыне, уяўляе ступень свайго ўплыву на будучыню. Ён не можа ўявіць і прадказаць. Так і з майстроўня я ўпэўнены, што чыста візуальна можа ўяўляцца так, што майстроўня паўплывала толькі такім чынам, што ўтварылася цэлы шэраг розных структур вакол яе, арганізацыйных розных. Я думаю, што яна ў канцэптуальным плане паўплывала на ўсё наша грамадства. Таму што тое, што, скажам, ўжо ў пачатку 90-х гадоў здзейснілася, я 100% ўпэўнены, што там не столькі ўплыў беларускіх пісьменнікаў, калі пачалася беларусізацыя. Вот я думаю, такая моладзевая суполка, як майстроўня, у гэтым плане зрабіла значна больш за многіх нашых уганараваных дзеячаў культуры. Просто гэта незаўважны ўплыў. Я выкладчык філалагічнага факультэта. Профіль мой беларуская літаратура 19-го стагоддзя, это сфера прафесійных зацікаўленняў. Перыядычна займаюся бягучым літаратурным працэсам. Я вмію робити, що я у вісці живу. У мене є дом свій, який я повинен глядіти. Ясна справа, що з годами стосунки міняються. Коли раніше треба було господарку тримати, тепер треба газон косити по 15 разів, там по 20. А жити у вісці – це і раніше, і зараз великі обов'язки. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Ігар Запруцкі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.